Nali bala mama, ebongi boyokani ye, nakati andato. Oko bomela ngakanda na motema omato. Likambo nini amabe na sali yo na senga pardon. Yo linga bango to lingi sengai, motema na yo moko eponae. Sona kao na bolingo benemi bazanga kate bako sala nyonso mpoto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibisa moninga nzambe soki yoyo kiri kambo kakao silika kakao pasuka onde mado. Nalibala mama, ebongi boyokani ye, nakati andako. Oko bombela ngakanda na motema omato. Likambo nini amabe na sali yo na senga pardon. Yo linga bango to lingi sengai, motema na yo moko eponae. Soba sona kao na bolingo benemi bazanga kate bako sala nyonso mpoto kabwana konsiose na yo pesa na songi songi okoka kate kolibisa moninga nzambe soki yoyo kilikambo kakao silika kakao pasuka odi mado. Akosonga mboka na boi tokutana mado. Yo na mobali na yo bosi bana maboko e. Eko salanga ipasi mingi na motema mama. Soki na kanisi nenge toba na kingai na yo nandako. Oye oye. O mado, motema pasi mingi ye. Mwasinga inalingi apo yanga ina makasi na kuzonga mboka na boito kutana mado. Yo na mubali na yo bosi bana maboko e. Eko sala na isoni mingi na mote mamado. Soki na kanisi nenge toza laki nga ina yo mote mamari mado e. O mado, mote mapasi mingi e. Mwasinga inalingi apo yanga ina makasi na kuzonga mboka na boito kutana mato. Yo na mobali na yo bosi bana maboko. Na kuzonga mboka na boito kutana mato Yona mobali na yo bosimba na maboko Eko salanga isoni mingi na mote mamako Soki na kanisi nenge toza la kenga ina yo Mote mamari mato Oh mato, mote mabasi mingi Mwasinga ina lingi abo yanga ina makasi Na kuzonga mboka na boito kutana mato Yona mobali na yobo siba na maboko